1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. De paus is in Canada om zijn excuses aan te bieden aan de oorspronkelijke bevolking. Excuses voor de rol die de Rooms-Katholieke Kerk speelde in het assimileren van inheemse kinderen in speciale kostscholen. Dat straks in de nieuwsbv. Maar nu eerst, sommige delen van Zeeland die zitten sinds gisteravond zonder water. Het lek is inmiddels gevonden. Meer daarover in het NOS-journaal met Jelle Visser. Een groot deel van Zeeland zit dus inderdaad zonder drinkwater of heeft daar nauwelijks de beschikking over. Dat komt door een breuk die gisteravond ontstond in de waterleiding daar in Zeeland. Deze verslaggever van Omroep Zeeland zegt dat het de instanties grote moeite kostte om de locatie van de breuk te vinden, totdat een jongetje het vond. Politiehelikopter is ingezet, er zijn drones zijn er ingezet en op een gegeven moment hebben ze een NL Alert uitgezonden van wie kan helpen waar het lek eigenlijk is. Nou, en toen keek de vierjarige Sam, die keek vanuit zijn kamertje, werd vanmorgen wakker en die dacht, hé, die zag de sloot en dat was ineens een riviertje geworden. Die heeft papa gewaarschuwd en zo hebben ze de watervoorziening, et cetera, hebben ze ingelicht. Die zijn gaan kijken. En de vierjarige Sam is dus eigenlijk een beetje de held. Want ja, hij heeft de plek gevonden waar het lek zat, in de achtertuin. Contact met Remco During van de Veiligheidsregio Zeeland. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, op dit moment kan ik melden dat de lekkage is gevonden door het drinkwaterleidingbedrijf. Dat de breuk in de leiding is afgeblokt. En dat wil zeggen dat er nu in ieder geval geen uitstroom meer van drinkwater is. En de druk in het leidingnetwerk zich weer aan het herstellen is. Is er al iets meer bekend over de oorzaak van de breuk? Nee, over de oorzaak is mij nog niks bekend. Onze aandacht gaat er vanzelfsprekend eerst naar uit dat we zo snel mogelijk weer overal drinkwater op de leidingen krijgen. Ja. En de oorzaak is iets wat daarna komt. Ja, wanneer denkt u dat Zeeland weer volledig over drinkwater beschikt? Nou, ons drinkwaterleidingbedrijf ziet dat de druk weer aan het toenemen is in het netwerk. En we verwachten dat even na de middag, in de loop van de middag, de druk overal in het netwerk weer is hersteld. Toch heeft het aardig lang geduurd. Het is nu 12 uur. De breuk was al gisteravond. Ja, correct. Omstreeks middernacht is waarschijnlijk het lek ontstaan. Er is met man en macht gezocht naar het lek. Alleen pas bij daglicht is het lek ook gevonden. Door een jongetje dus van 4 jaar. Remco During van de Veiligheidsregio Zeeland, dank. Voor gevluchte Oekraïners die in Nederland willen blijven, begint de tijd te dringen. Als ze hier voorlopig willen blijven wonen en werken, hebben ze vanaf september een sticker in hun paspoort nodig. De IND-locaties waar mensen zo'n sticker kunnen krijgen hebben te weinig personeel, waardoor mensen lang moeten wachten op een afspraak. De IND zegt druk bezig te zijn met het werven van medewerkers. Met een Nederlandse sticker in hun paspoort lopen Oekraïners die op familiebezoek willen in hun thuisland niet de kans bij de grens te worden teruggestuurd naar onveilig Oekraïns gebied. Philips heeft het afgelopen kwartaal fors minder winst geboekt. Dat was onder meer het gevolg van de maandenlange COVID-lockdowns in China, de hoge inflatie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De omzet daalde vorig kwartaal ook met 7%. Het bedrijfsresultaat bedroeg 11 miljoen euro tegen 85 miljoen euro een jaar geleden. Philips kampt nog altijd met de gevolgen van de problemen met de slaapapneu-apparaten. Wereldwijd zijn er 5,5 miljoen exemplaren van die vervangen moeten worden. Dat heeft te maken met loslatende schuimdeeltjes die een risico vormen voor de gezondheid. In Nederland hebben 8500 mensen zo'n slaapapneu-apparaat van Philips. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov brengt op dit moment een bliksembezoek aan Afrika. Hij probeert er steun te krijgen voor de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Maar daarmee zet hij Afrikaanse landen voor het blok, want ze houden liever iedereen in de wereld te vriend, vertelt correspondent Alice van Gelder. Tegelijkertijd is het Westen eigenlijk nog een belangrijke partner. Als je bijvoorbeeld kijkt op het gebied van economie, op het gebied van handel. Dan staat Rusland daar niet zo hoog in het lijstje. Dan hebben we het over China, dan hebben we het over de Verenigde Staten. Dus de meeste Afrikaanse landen, ja, die proberen gewoon nog een soort van balanceeract te blijven behouden en in geen partij te kiezen. Het bezoek van Lavrov wordt gezien als een voorbereidend bezoek voor een Rusland-Afrika-top later dit jaar. Verschillende Nederlandse universiteiten roepen buitenlandse studenten op om niet naar Nederland te komen als ze geen kamer hebben gevonden. Veel internationale studenten verbleven de afgelopen 2 jaar tijdelijk in een hostel of op een vakantiepark, omdat die door corona leeg stonden, maar nu is dat geen optie meer. De inwoners van Tunesië kunnen vandaag stemmen over een nieuwe grondwet om de president meer bevoegdheden te geven. Een jaar geleden ontbond president Saïd het parlement en hij ontsloeg de premier. Met die nieuwe grondwet kan hij zelf wetten doorvoeren en een nieuwe premier benoemen. De oppositie spreekt van een staatsgreep. En de GGD begint vandaag met het vaccineren tegen apenpokken. Als eerste zijn de mensen met HIV die het medicijn PrEP slikken aan de beurt. Daarna worden andere mensen met HIV via hun behandelaar uitgenodigd voor een prik. Er zijn genoeg vaccins beschikbaar voor zo'n 32.000 mensen. Het NOS-journaal. In Myanmar zijn 4 mensen geëxecuteerd. Het gaat om activisten die streden voor de democratie. Ze werden beschuldigd van terreurdaden. In Myanmar worden vaker activisten ter dood veroordeeld, maar het echt uitvoeren van de straf is al sinds de jaren 80 niet meer voorgekomen, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Wat het verschil is tussen zij die dus nu echt zijn geëxecuteerd en de anderen die in de dodencel al jarenlang zitten zonder dat ze zijn geëxecuteerd, die uitleg hebben ze nooit echt gegeven. Het lijkt er vooral op dat ze demonstranten en het verzet angst willen inboezemen, omdat het ze maar niet lukt om het land onder controle te krijgen. Hoe de 4 om het leven zijn gebracht is niet bekendgemaakt. In minder dan een jaar tijd hebben Engelstalige neptelefoontjes geleid tot minimaal 1,7 miljoen euro aan schade, meldt de fraude helpdesk. Criminelen bellen op, uit naam van bijvoorbeeld het Ministry of Justice, met de boodschap dat iemands BSN-nummer voorkomt in een drugszaak. Mensen wordt gevraagd geld over te maken om het geld veilig te stellen. In sommige gevallen vragen criminelen ook om speciale software te installeren, zodat ze kunnen meekijken via de laptop of via een telefoon. Het is onduidelijk wie erachter zit. Europa moet een maximumtemperatuur gaan vaststellen waarbij het veilig is om buiten te werken. De koepel van Europese vakbonden pleit daar vandaag voor bij de Europese Commissie na de hittegolf waarin Madrid 3 arbeiders tijdens het leven zijn gekomen tijdens het werk. Het was op dat moment in Madrid zo'n 40 graden. Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van de FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is in Nederland ook al een paar weken raar heel warm weer. Ontvangen jullie veel klachten van werknemers? Ja, zeker. We ontvangen de afgelopen week een heleboel klachten van leden van ons. Hè. Dus bijvoorbeeld koeriers, postbezorgers, maar ook mensen als lassers, bakkers, monteurs, die last hebben van de hitte. Ja, waar hebben ze dan last van? Wat gebeurt er dan? Nou ja, wat er kan gebeuren is oververhitting, uitputting als je langere tijd in dat soort onveilige situaties moet werken. Dus een voorbeeld is van een lid. Die werkte dichtbij een oven in een metaalbedrijf. En daar mochten ze dan iets eerder stoppen met werken dan 5 uur. Maar er werd de pauze ingekort. En dan sta je juist op het heetst van de dag bij die oven. Dus werkgevers zijn verplicht een hitteplan te maken. Maar dat gebeurt op heel veel plekken niet. En daar hebben werknemers onder te lijden. Dat gebeurt niet, zegt u. Nee, op heel veel plekken. Kijk, zo'n maximumtemperatuur, dat voorstel van onze Europese koepel van vakbonden, dat is natuurlijk een goed idee. Maar ja, we moeten niet op Europa wachten om ook werkenden in Nederland te beschermen tegen die hitte. Dus die werkgevers die zijn al verplicht om een hitteplan te maken, maar dat wordt amper gehandhaafd door de overheid. En zo kunnen die onveilige situaties dus ook voortduren. Ja, in sommige landen is het, begrijp ik, wettelijk geregeld. Ja, precies. Dus dat is een optie. Maar ook nu zijn er al allerlei handvaten waarmee we echt kunnen zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Een maximumtemperatuur invoeren in Nederland. Het lijkt mij goed als daar serieus over nagedacht wordt in Den Haag. En tegelijkertijd werk gemaakt wordt van alles wat er nu al kan. Ja, en hoeveel graden hebben we het dan over? Wat is dan de maximale temperatuur? Ja, dat is lastig te zeggen. Ook omdat het heel erg verschilt wat voor soort werk je doet, wat voor inspanning, of het buiten of binnen is. Dus we krijgen veel klachten, juist ook van mensen die buiten werken. En we zien echt dat er een verschil is ook in de regels die er zijn, zeg maar, voor kantoor. Of voor mensen die bijvoorbeeld in een distributiecentrum of in een loods werken. Eigenlijk een soort klassenverschil dat daar gaande is. Dus er valt niet één maximumtemperatuur op te plakken. Maar mensen kunnen wel. We hebben een app, de FNV Werkklimaat-app, invullen om te checken van, hey, is de situatie waarin ik werk nou oké of niet? Ja, moet je alles willen vastleggen, vaststellen? Is de kans niet aanwezig dat Nederland letterlijk stil komt te liggen als het dus wat warmer is? Ja, dat zou kunnen, net als ijsvrij vroeger op school. Nee, kijk, zoals gezegd, zo'n maximum temperatuur kan helpen. Maar het is niet het enige. En werkgevers hebben gewoon een verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek. En als werknemers dat niet veilig en gezond kunnen werken, ja, dan vallen ze sneller uit, worden ze ziek. En dan zitten we helemaal met de gebakken peren. En dat moeten we zien te voorkomen. Dank, Bas van Weegberg van de FNV. Het is 10 minuten over 12, u krijgt nog het weer. Er trekt bewolking over ons land met lokaal kans op een pittige bui, soms met onweer. Het is 21 graden aan zee tot zo'n 26 graden in het oosten van Nederland. Ook morgenochtend kans op een bui. Daarna is het overwegend droog en wordt het maximaal zo'n 22 graden. Ja, namen bij verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. Erwin, goedemiddag. Goedemiddag, Natasja. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat een file van 6 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk met meerdere auto's. Een half uur vertraging, twee rijstroken zijn dicht. Verkeer moet over de vluchtstrook, betekent dat. Op de A16 in België, of A16 Belgische grens richting Antwerpen, tussen Brecht en Antwerpen-Noord, staat 15 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een ongeluk bij Antwerpen-Noord. Er zijn twee rijstroken dicht. Drie kwartier is de vertraging. Dus verkeer vanuit Nederland op de A16 kan beter omrijden via Bergen-op-Zoom. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Everdingen en Lexmond 3 kilometer. Omrijden via de A2 en de A15. Want de weg is richting Breda afgesloten bij Knoopend Gorinchem door een ongeluk met 5 auto's. Er staat 10 kilometer file vanaf Everdingen. Omrijden via de A2 en de A15. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Een jaar lang volgen we hoe 5 families strijden om het hoofd boven water te houden. Wij moeten innoveren. Wij moeten continu in de picture blijven met nieuwe producten. We zullen gewoon door blijven werken tot we er bovenop komen. Boven water. Vanavond om 9:50 bij BNN VARA op NPO 2. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Ja, all over the news, hè. Hoe een schaakrobot tijdens een toernooi de vinger van zijn 7-jarige tegenstander heeft gebroken. En naar alle waarschijnlijkheid zag de robot de vinger van het jochie aan voor een schaaksteentje. En die bleef hij maar kapot drukken eigenlijk. Uiteindelijk zit het arme ventje vast in het gips. En iets zegt mij dat die robot niet zijn naam daarop mag schrijven. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag, fijn om weer terug te zijn. Na 12:30 maakt columnist Ellen Dekwits zich druk over het ellenlange politieke zomerreces. En in onze serie TED Talk Women praat ik met journalist en ondernemer Sanaï Özdemir over de rol van vrouwen in het maken van wijn. Maar nu eerst, de paus zegt sorry. Want vandaag begint het bezoek van Paus Franciscus aan Canada. Hij zal daar excuses aan gaan bieden namens de katholieke kerk aan de Canadese inheemse bevolking voor de culturele genocide die daar heeft plaatsgevonden sinds de 19e eeuw. Nou, zo'n 150.000 inheemse kinderen werden toen gescheiden van hun familie en gedwongen naar kostscholen te gaan om zich aan te passen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada daar. Nou, ik praat hierover door met Jeannette Den Toonder, directeur Centrum voor Canadese Studies en Verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Toner, ik noemde het kort al eventjes in een paar zinnen, maar wat heeft de katholieke kerk in Canada gedaan in de 19e eeuw? Ja, u zei het inderdaad heel goed. We kunnen de excuses, dit bezoek van de paus plaatsen eigenlijk binnen het kader van een eeuwenlange systemische onderdrukking van de oorspronkelijke bevolking van Canada. Mm-hmm. Met name sinds de invoering van de zogenaamde Indian Act door de Canadese regering in 1876. En dat was een wet die tot doel had het assimileren van de oorspronkelijke bevolking. Dat betekende dus het uitroeien van hun talen, hun culturen, hun gewoonten ook. En deze wet was gebaseerd op de koloniale gedachte, mm-hmm, dat de westerse cultuur superieur is en dat wat gezien werd als primitieve volken geciviliseerd moesten worden. Aha. En daarvoor moesten heel veel kinderen dus naar een kostschool, werden daardoor gescheiden van hun familie. Precies, want daarbinnen, binnen die wet dus, past de oprichting van deze scholen, van deze kostscholen, internaten, door de Canadese overheid, samen met de kerken. En daar speelden dus protestant en katholiek de kerken een enorme grote rol in. Die hadden al een heel systeem van scholen. De Canadese overheid maakte daarvan gebruik om de kinderen weg te halen bij hun families, uit hun omgeving. Ze werden gedwongen dus naar die scholen gebracht en gedwongen hun cultuur, taalgewoonten te vergeten. En de uitdrukking was kill the Indian in the child. Dat werd er gezegd. Oké, nou, dit is dan in de 19e eeuw. Wat merken we vandaag de dag hier nog van? Merkt de inheemse bevolking hier vandaag deze scholen hebben bestaan tot ver in de 20e eeuw. De laatste school is pas gesloten, zelfs in 1996. Dus het is een hele lange praktijk geweest. En heel lang bekend zijn de misstanden in deze kostscholen ook. Maar misschien herinnert u zich, vorig jaar kwam dat tastbaar aan het licht toen bij voormalige kostscholen massagraven van kinderen werden ontdekt. Luguber, ja, die kinderen was gestorven aan ondervoeding, kou, infectieziektes, mishandelingen. En nu, dus dat is zo lang doorgegaan, tot ver in de 20e eeuw. De inheemse bevolking, de oorspronkelijke bevolking heeft de paus ook al heel vaak gevraagd om excuses aan te bieden. Protestantse kerk en de overheid, Canadese overheid, hebben dat al lang gedaan. Maar nu komt hij dus inderdaad naar de oorspronkelijke bevolking toe om dat te doen. En hij noemt zijn reis een bedevaart van boetedoening. Een bedevaart zelfs. Ja. Dus wat houdt dat dan precies in? Ja, het doel is voor hem een proces van verzoening en healing, zoals het hij noemen, in te luiden. Mm-hmm. Voor de oorspronkelijke bevolking is het van belang dat hij dat doet. Het is een vorm van erkenning. Van de erkenning van al het leed dat hun is aangedaan. Ja. Maar ja, dan zit ik tegelijkertijd te denken, waarom nu pas? Heel lang heeft de paus gezegd dat de verantwoordelijkheid ligt bij de individuele kerken. Ik kan dat niet hoofd doen. De kerken zelf hebben dat gedaan. Dat is altijd het argument geweest. Mm-hmm. En dat is dan ook door sommige kerken gebeurd. Maar nu pas, door die ontdekking van die massagraven, men kon er niet meer omheen. De paus kon er ook niet meer omheen. Hij moest nu wel een daad stellen en laten zien dat inderdaad de katholieke kerk hier een schuldig aan is. Zei u eerder van de inheemse bevolking van Canada heeft al heel lang hierom gevraagd, om deze excuses. Want wat willen ze precies hierna dan? Willen ze daar nog dat er gevolg aan wordt gegeven? Zeker. Bijvoorbeeld herstelbetalingen? Zeker. Het is heel belangrijk inderdaad dat dit een eerste stap is. Hè? Dat dit een erkenning is. Maar vervolgens zeggen ze, er moet natuurlijk meer gebeuren. Precies wat u zegt. De overlevenden van die kostscholen, die moeten financieel gecompenseerd worden. Ik las een interview met een advocaat die zei, de kosten die nu gemaakt worden aan de reis voor de paus, 50 tot 100 miljoen Canadese dollar, dat zijn betalingen die aan die mensen gedaan zouden moeten worden. Ten tweede zegt men, de pauselijke archieven moeten opengesteld worden. Wij willen weten of er documenten zijn die iets zeggen over die kinderen die omgekomen zijn. Er is nog een punt. Kunstwerken die nog in de musea in het Vaticaan zijn, teruggeven. Die moeten ook weer terugkeren. Daders moeten gestraft worden. En je kunt zich voorstellen, het heeft tot lang in de 20e eeuw geduurd. Men wil ook dat priesters die seksueel misbruik zijn, die dat hebben begaan, dat ze worden berecht. Mm-hmm. Dat de daders gestraft worden. Dat het niet alleen maar bij excuses blijft. En er is nog een laatste ding, dat vond ik ook heel interessant. Dat is, men vraagt om het herroepen boeken van de pauselijke bul. Dat is een bul van 500 jaar geleden. Die heet de Doctrine van Ontdekking. Nou, dat lijkt natuurlijk inderdaad, dat is heel lang geleden. Maar het is voor de oorspronkelijke bevolking enorm belangrijk dat dit herroepen wordt. Want deze doctrine, deze bul, gaf carte blanche voor het innemen, het toe-eigenen van de gebieden waar zij woonden. Maar wat zei de kerk? Het is terra nullis. Het is een van niemand. Het is, daar is niemand. Het is van niemand. Wij kunnen het gewoon pakken. Wij kunnen het. Het was men hiermee kon dus de kolonisator zeggen van, nou ja, dit is van ons. Ja. En dit is, u begrijpt dat dat voor de inheemse bevolking natuurlijk dat het begin is van het verjagen van hun gebied en van alle problemen die daarna ontstaan zijn. Maar u noemt een enorme lijst aan dingen die nog moeten gebeuren. Ja. Hoe is dat wel te doen? Gaat dat gebeuren ook? Wat zijn uw verwachtingen? Ja, dat is dat als het al gebeurt, zal het een heel lang proces zijn. Er wordt nu ook gezegd, ja, dit is een eerste stapje nu. En we hopen nu dat de paus naar ons luistert ook. Hè? Mm-hmm. Daarom komt hij ook echt naar Canada. Hij gaat naar Edmonton in Alberta in het westen. De provincie Alberta in het westen. Hij gaat naar Quebec-stad in het Franstalige deel van Canada. En naar Iqaluit, dat is de hoofdstad van Nunavut. Dat is het gebied van de Inuit. Mm-hmm. Om naar de mensen te luisteren. En men hoopt dan dat hij inderdaad hoort, hun boodschap nu hoort. Hm. En samen met hen hieraan wil gaan werken. Ja, gevolgen ook aangeeft. Inderdaad. Precies. Ja, dus rekenschap geven van wat er gebeurd is. En niet alleen excuses. Ja. We gaan het in de gaten houden. Ik wil u bedanken, Jeannette ten Toonder, directeur Centrum voor Canadese Studies en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Nog zo'n 8 uur, 10 minuten te gaan. En dan zal, als alles goed gaat, hè, Pearl Jam optreden in de Ziggo Dome. Het concert dat de band gisteravond zou geven werd op het allerlaatste moment afgelast. Door een eerder openluchtconcert in Parijs kreeg namelijk zanger Eddie Vedder last van zijn keel. Nou, hopelijk zijn de rockgoden ons goed gezind. En kan Eddie vanavond wel als een waar podiumbeest door de Ziggo Dome springen? animal. Meer van de nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Een jaar de cel in of een boete van 22.500 euro. Nou, dat is de straf die je nu krijgt als je publiekelijk een draagmoeder zoekt of jezelf als draagmoeder aanbiedt in Nederland. Maar deze straf gaat in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Johannes Dodieslager die deed onderzoek naar draagmoederschap in Nederland. Zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, ja, Johannes. Goedemiddag. Vertel even, eventjes voor de duidelijkheid, hoe is het nu geregeld in Nederland? Want het mag wel, maar toch weer niet? Hoe zit dat? Het is een beetje vergelijkbaar met het gedoogbeleid in Nederland. Ja? Het is zo, je mag geen wiet kweken, maar je mag wel een joint roken. En als je dat vergelijkt met deze situatie, lijkt het er eigenlijk je mag wel een kinderen op. Hebben, maar je mag ze niet maken of zo, nou, of zo dragen. Je mag wel draagmoeder zijn, maar als jij op zoek bent naar een draagmoeder, dan mag je daar niet publiekelijk een oproep toe plaatsen. Dus je mag wel bijvoorbeeld iemand in je familie vragen of die draagmoeder zou willen zijn. Ja. Maar stel dat je op Facebook zet van ik ben op zoek naar een draagmoeder en je wordt vervolgd, dan kun je dus een jaar lang de cel ingaan. Bizar, want tegelijkertijd, en dat schrijf je ook in jouw opiniestuk, gaat het in tegen de verdragen van de rechten van de mens. Europees verdrag van de rechten, voor de rechten van de mens. Hoe kan dat dan dat het in Nederland nog steeds zo is? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het er vooral mee te maken heeft dat draagmoederschap nog best weinig voorkomt in Nederland. Ja. En dat daardoor er misschien net iets minder aandacht voor is. Maar tegelijkertijd voor die groep mensen waarvoor het wel nodig is, ja, daarvoor is er nu eigenlijk dus niks geregeld. Nee, maar het is ooit wel geregeld in de jaren 90. Ja. Ooit met z'n allen af, of althans de politiek heeft afgesproken van nou, dit is verboden hè, om je publiekelijk aan te bieden als draagmoeder of dat te zoeken. Hoe is dat dan toen eigenlijk ontstaan? Ja, er waren toentertijd eigenlijk 4 redenen voor. Waarom die redenen er precies waren, dat is niet meer helemaal te herleiden. Mm. Maar er waren eigenlijk 4 redenen. De eerste reden was dat men bang was dat de draagmoeder emotionele problemen zou krijgen na de geboorte van het kind. De tweede was dat mogelijk het kind identiteitsproblemen zou krijgen. De derde was dat draagmoeder en kind van elkaar gescheiden worden. Meer een feitelijke situatie. En de vierde reden, die vond ik zelf wel het meest opvallend. Want men zei toen, ja, het zou kunnen dat wensouders teleurgesteld zijn als ze het kind krijgen overhandigd. En dat misschien wel niet eens zouden willen accepteren. Of nog anders gezegd, als ze het wel accepteren, dat ze dan geen goede ouders zouden kunnen zijn. Mm. Nou, en daar heb ik dus eigenlijk onderzoek naar gedaan. Ja. En die 4 argumenten ben ik bij langs gegaan. En? Nou ja, eigenlijk vallen ze allemaal weg. Draagmoeders ontwikkelen geen emotionele problemen. Dat is onderzocht jarenlang. Hier en daar is er wel eens iemand gevonden. Maar dan gaat het echt over 1 persoon in 100 onderzoeken die gedaan zijn. Die dus spijt heeft? Of waar moet ik dan aan denken? Ja, nou vooral het ingewikkeld vindt om het kind af te staan. Ah, zo, ja. En wat je vaak ziet, dat ze in de eerste weken na de geboorte vinden draagmoeders het nog wel eens wat ingewikkeld. Mm-hmm. Maar na een half jaar is dat gewoon verdwenen. Na een jaar is dat weg. Maar zelfs draagmoeders die al 10 jaar na de geboorte zijn en zelfs geen contact meer hebben met het kind, zelfs die hebben geen problemen ermee. Dus eigenlijk dat argument dat vervalt. Nou, dat tweede argument, dat is het argument voor eventuele identiteitsproblemen bij een kind. Ja. Dat is ook onderzocht op allerlei verschillende manieren. En ook daar is niks uitgekomen. Kinderen die geboren worden uit draagmoederschap, die functioneren op precies dezelfde manier als kinderen die uit andere vormen, zeg maar. En die hebben ook geen behoefte om hun zeg maar draagmoeder. Nou, soms wel. Maar wat je vooral in Nederland ziet, is dat vaak de Nederlandse wensouders, die paar die het dan wel gedaan hebben, ja, die daarvoor dan vaak dus naar Canada of Amerika wel moesten. Maar die hebben vaak wel goed contact met die draagmoeders. Dus dat probleem, okay, dat doet zich eigenlijk niet voor. En dat derde argument van het valt toch tegen, waar ik me niet zo heel veel bij kan voorstellen, maar het kan misschien. Ja, ja, ik heb er flink naar gezocht, ja, maandenlang. En ik heb geen enkel wetenschappelijk onderzoek gevonden waar dat uit bleek. Er is gewoon niks waar dat uit komt. Sterker nog, eigenlijk komt er iets tegenovergesteld. Wat je ziet is dat over het algemeen wensouders, als het ze eindelijk lukt om een kind te krijgen, juist super blij zijn met dat kind. Want ze hebben vaak jarenlang hebben ze erover gedaan om een kind te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van 2 mannen. Die hebben jarenlang te horen gekregen van ja, er is geen vrouw bij, dus je kunt geen kind krijgen. Maar ineens is het kind er toch. Nou, je kunt jezelf dat soort situatie voorstellen bij vrouwen die bijvoorbeeld baarmoederhalskanker gehad hebben. Die hebben vaak voor die behandeling wel eicellen ingevroren. Ja, ja. Maar die kunnen dan geen kind meer krijgen, want omdat ze vaak simpelweg geen baarmoeder meer hebben. Mm-hmm. Nou, die zouden wel hun kinderwens kunnen laten vervullen met hulp van zo'n draagmoeder. Juist, ja. Maar ja, mogen ze niet naar zoeken. Nee. Hebben we dan te maken met een andere tijdsgeest? Ik bedoel, jaren 90, hè? Toen is die wet eigenlijk ontstaan. Dat we nu in een andere tijdsgeest zitten. De situatie is nu ook anders. Ja, ik als ik het terugkijk, dan ben ik bang. Het is een beetje speculatief, maar ik ben bang dat het vooral ermee te maken heeft dat men toen de tijd ook heel erg zich liet leiden door de waan van de dag. Er was in 1985 een zaak die heette Baby M in Amerika. En dat ging over een draagmoeder. En die was ook nog eens een keer biologisch moeder van het kind. En die wilde het kind toen niet afstaan. Mm. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Is er een omgangsregeling gekomen. Iedereen is gelukkig. Maar de paniek die dat toen veroorzaakt heeft. De berichten die dat toen in de kranten gehaald hebben. Ja, die hebben er waarschijnlijk toch voor gezorgd in die tijd. Dat men toch gedacht heeft van nou, laten we het maar zoveel mogelijk verbieden. Ja. Zonder dat men er echt goed onderzoek naar gedaan had. Of eigenlijk helemaal geen onderzoek naar gedaan had. Johannes, jij hebt hier nu allemaal onderzoek naar gedaan. Je hebt de conclusies hier uitgelegd. Maar hoe nu verder? Ik bedoel, de stand van zaken is nog steeds hetzelfde, helaas. Ja. Ja, precies. Nee, dat is een beetje het lot van de wetenschap. Ja. Je doet een onderzoek, je legt iets bloot, je laat zien dat er ergens iets niet klopt. En vervolgens leg je daarmee op tafel. En dan is het weer aan een ander om daar weer wat mee te gaan doen. Ik doe een poging om dit verhaal wel aan te bieden aan de minister die erover gaat. Al reactie gekregen? Nee, want de man schijnt op vakantie te zijn. Ah, dus tuurlijk, dat, met dat soort praktische dingen. Maar ik ga ervan uit dat dat nog wel goed gaat komen. Mm. Ja, en ik hoop ook gewoon dat andere partijen het nu gaan oppakken. Dat Kamerleden dit ook zien. En dat ze ook denken van, kom op nou, laten we hier eens even gang achter gaan zetten. Want ja, doordat dit nu al jaren duurt en men al jaren belooft dat er een oplossing komt, we zijn er nog niet. Het wordt al sinds 2007 beloofd. Het is nu 2022. Er zijn gewoon mensen die graag een kind hadden willen hebben, van wie de kinderwens gewoon verloren is gegaan vanwege deze wetgeving. Juist. Wij houden een vinger aan de pols. Dankjewel, Johannes Dolieslager, voor de uitleg van jouw onderzoek naar draagmoederschap. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. En zometeen praat ik met Shenai Özdemir over wijn. En zeg je wijn, dan zeg je natuurlijk ook goed eten. Maar wat schenk je wanneer je schoonouders voor het eerst op bezoek komen? Laat dat dan maar over aan de sluipschutters. Haar ouders komen eten voor het eerst. Zij eten vegetarisch. Prima. Nou, in dat geval zou ik zeggen, joh, neem gewoon lekker de aanbieding, een doosje van 6. Maar drink ze wel allemaal leeg voordat u aan tafel gaat. Ja, verder duiken we ook in de wereld van de kranten bezorgen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. NPO Radio 1. Op het vliegveld van Rotterdam zijn honderden reizigers gestrand. Hun vlucht naar Turkije zou gisteravond vertrekken, maar gaat nu pas morgenochtend. Veel reizigers zijn woedend en dreigden vanochtend het hele vliegveld te blokkeren. In Helmond is vannacht de pui van een winkelpand weggeblazen met een explosief. 10 bewoners van bovengelegen appartementen werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De GGD begint vandaag met het vaccineren tegen de apenpokken. Er zijn genoeg vaccins beschikbaar voor zo'n 32.000 mensen. In Nederland is het aantal besmettingen met de apenpokken opgelopen tot boven de 700. En verschillende Nederlandse universiteiten roepen buitenlandse studenten op om niet naar Nederland te komen als ze geen kamer hebben gevonden. Veel internationale studenten verbleven de afgelopen 2 jaar tijdelijk in een hostel of op een vakantiepark, omdat die door corona leeg stonden. Maar nu is dat geen optie meer. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, waar staat het vast? Het staat helemaal vast op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer lang. Het komt door een ongeluk met meerdere auto's. 2 rijstroken zijn dicht. Je moet dus via de vluchtstroken langs. En dat kost 45 minuten extra. Op de A27 Utrecht richting Breda staat een file van 13 kilometer tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Door een ongeluk met 5 auto's kan beter omrijden via de A2 en de A15. Want de weg is helemaal dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat natuurlijk Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuwsbv'ers. Het zijn zware tijden voor de boeren. Los van alle onzekerheden en gedoe rond die hele stikstofcrisis kregen ze dit weekend nog een extra trap na. Want oud-president Donald Trump sprak in een speech zijn steun uit voor de Nederlandse agrariërs. En dat was op zich sympathiek geweest als hij zich tenminste een beetje had ingelezen in hun situatie. Maar helaas haalde hij stikstof- en klimaatcrisis door elkaar. Fabuleerde dat de veestapel hier gehalveerd wordt. Men afstevend in Nederland op een hongersnood. En ga zo maar door. Ik weet niet over welke situatie Donald Trump het had. De Nederlandse was het in ieder geval niet. Maar goed, met Trump is er tenminste nog een politicus die zich opwindt over Nederland. Ook al is dat in Trumps geval een Nederland dat niet bestaat. Over het Nederland dat wel deel uitmaakt van de werkelijkheid hoor je te weinig politici hier. En dat terwijl het barre tijden zijn. Er is gedoe rond stikstof en mest. Er is oorlog en energiecrisis. Er is inflatie. 1,2 miljoen huishoudens dreigen in de problemen te komen. De burgerprotesten van de eerste helft van 2022 zullen in het niet gaan vallen bij die in het najaar. Tijd om in actie te komen, zou je zeggen. Maar nee, het is reces. Het bestuur ligt 8 weken plat. Daardoor kunnen machteloosheid en onvrede nog meer broeien. En heeft de bevolking 2 maanden pauze om een beetje te reflecteren op overheidshandelen dat van de inconsistenties aan elkaar hangt. Demonstreer je bijvoorbeeld tegen de stikstofmaatregelen, dan draagt een van de betrokken ministers meteen je zakdoek. Demonstreer je echter tegen het belabberde woning- of klimaatbeleid, dan word je opgepakt. Ben je betrokken bij cocaïnesmokkel, dan word je in een zwaar beveiligde cel gegooid. Tenzij je wit bent en een BN'er, dan krijg je gewoon gratie. Verder kwam gisteren ook nog eens naar buiten dat 60.000 Nederlanders vorig jaar te horen kregen dat de politie hun zaak niet in behandeling neemt, omdat vanwege tekorten andere misdrijven voorrang krijgen. Vanochtend was het dan weer het nieuws dat dezelfde politie fanatiek persoonsgegevens opspaart, zelfs als dat niet nodig is, alsof een datalek straks niet nog meer extra werk oplevert en er dan dus niet nog meer zaken moeten worden afgezegd. Maar goed, het hangt allemaal gewoon even van de onbegrijpelijkheden aan elkaar, maar misschien ligt het aan mij. Gelukkig las ik dit weekend in Trouw een artikel dat enig inzicht bood. Het ging over de gevaarlijke binnenwateren van ons land, met als titel: Verdrinken is zo gebeurd, zelfs in de Oosterplas. Met andere woorden, zelfs op de plek die je als vertrouwd beschouwt, kunnen ongelukken gebeuren. Getuig het feit dat de kabinetsleden lekker met vakantie gaan, denken zij dat het allemaal wel los zal lopen. Dat zij leven in het land van de gelukkige afloop en dat je daar verder niets voor hoeft te doen. En ondertussen raken de reddingsboten op drift. Ondertussen zijn de kapiteins nergens te bekennen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. TED Talks, ooit in Amerika gelanceerd als het podium voor inspirerende speeches over interessante thema's. Het fenomeen ging de wereld over en werd ook in Nederland een ongekend succes. Deze zomer blikken we in de Nieuws-BV terug op een aantal van die bijzondere speeches van gasten die op het Nederlandse TED Talk podia te bewonderen waren. Hoe gaat het nu met hen en het thema dat hen zo aan het hart ging? Vandaag journalist en ondernemer Senay Özdemir. Goedemiddag, Senay. Goedemiddag, Natasja. Ja, in jouw TED Talk, Senay, komen 2 passies samen: verhalen vertellen en wijn. Terwijl we jou juist kennen als journalist en presentator. Om precies te zijn, ik ga heel even terug in de tijd. De eerste Turkse omroepster van Nederland en Europa. We hebben het over begin jaren 90, begin 2000. Eind jaren 90 eigenlijk, begin 2000. Je werd zelfs internationaal geprezen om je werk. Hoe heb jij die hele periode ervaren? Ja, geweldig. Ja. Er gingen een heleboel deuren natuurlijk voor je open. Tegelijkertijd heb ik het ook best stressvol ervaren, denk ik. Er waren natuurlijk geen rolmodellen. Ik was inderdaad de eerste in Nederland, in Europa. En het is toch echt heel erg belangrijk dat je rolmodellen hebt. Mm. Dat je iemand kan bellen en zeggen: hoe heb jij het toen gedaan? Gelukkig heb ik wel veel begeleiding gekregen van een aantal andere omroepsters. Bij de TROS. Ja. Tineke Verburg was mijn coach. Okay. Ja, en ze had altijd wel tijd voor me. Maar weet je, het is toch een soort referentiekader die je mist. Ja. Zij komt uit Baarn. Ik kom natuurlijk uit een plaatsje in de Zwarte Zee. Mm-hmm. Dus ja, en ik denk, en als ik het dan allemaal zo zie, hoe ver we zijn, maar dat er toch nog echt wel werk nodig is. Ik kan me voorstellen dat het best wel eenzaam is geweest ook af en toe. Zeker, zeker. Ja. Tegelijkertijd natuurlijk ook echt een groot avontuur. Hè? Je krijgt niet elke dag de vraag van: goh, zou je presentatrice willen worden? Ik heb het wel echt goed overwogen, ook met mijn ouders toen gesproken. Want zodra je natuurlijk met je gezicht op tv komt, dan is het niet alleen maar chenai, maar ook ja, dan gaan mensen natuurlijk toch achtergronden zoeken. Mm-hmm. Maar dat heb ik allemaal wel overwogen gedaan. En Kees den Daas, hè, voormalig directeur van de TROS, die hield vol, die bleef bellen. Ja, wat wilde je eigenlijk niet? Nou, niet willen. Het is natuurlijk echt een grote stap. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen eigenlijk die bij mij betrokken was. Maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. En ja, later, hè, we hebben het toch over bijna 30 jaar geleden. Mm. Later had je gewild dat je er veel meer van had genoten. Maar dat is altijd later. Ach, dat is altijd achteraf. Achteraf is makkelijk lullen, zeggen ze toch, ja, altijd. Klopt. Ja, in het moment zelf ben je ook met zoveel verschillende dingen bezig. Zullen we heel even terug naar het moment hoe het allemaal weer begon? Prima. Goedenavond, u kijkt nog steeds naar de zondag op 2. En tot ongeveer 11:45 vanavond hebben wij de volgende programma's voor u. Straks om 8:30 de maandelijkse uitzending van Lucky Lotto Informatief. Nou, dat klinkt hier heerlijk braaf. Ja, en jong. En jong ook. En als je dit nou terugluistert, denk je dan van... Oh. Ja, ik vind het echt geweldig. Als ik nu naar jongeren kijk van 23, denk ik, wauw. Ja. Weet je, wij waren denk ik toen toch volwassener. Wat we moesten volwassener zijn. En ja, ik heb echt best te doen met de jongeren van tegenwoordig. Er komt zoveel op ze af. Ook met social media natuurlijk. Ja, erbij. Zeker, ja. Zeker. En daardoor zijn ze zo met zo verschrikkelijk veel dingen bezig, waardoor ze ook, ja, die keuze, hoe noemen ze dat nou? Keuzestress. Ja, keuzestress, ja. Hebben. Ja. Nou, dat hadden wij niet. Nou, en... Nee, jij helemaal niet. Want volgens mij maakte je ook op een gegeven moment gewoon gek. Als ik even refereer naar jouw TED Talk in 2017. Uh-huh. Journalist, presentator, wijn. Uh-huh. Ja. In één keer. Dat is, ja, dus ook weer een totaal andere markt. Ja. Waar is die passie dan ontstaan voor wijn? Ja, ik ben op een gegeven moment eind 2008, begin 2009 gaan werken in Texas, in Austin. Aan de School voor Journalistiek op de Universiteit van Texas. En ja, ik hou van koken. En ik ben al jaren dol op Turkse wijn. Ik wist natuurlijk wel dat een heleboel mensen niks van Turkse wijn afweten. Maar ik had gehoopt dat, in Nederland, maar ik had gehoopt dat dat in de VS anders was. En ik wilde eigenlijk bij die heerlijke mediterrane maaltijd wat Turkse wijn inschenken. Ja. En ook mensen verrassen. Maar dat lukte niet in Austin. Dus ik moest eigenlijk 4-5 uur in die auto zitten naar Houston om wat behoorlijke kwaliteitswijn uit de kei te halen. Dus, dus toen ook al smaak ontwikkeld daarvoor, neem ik aan? Zeker, ja, zeker. Okay. Maar ik heb mijn, zeg maar, passie voor Turkse wijn eigenlijk van mijn eigen zus, Nuray, gekregen. Want zij werkte toen voor een internationaal ticketingbureau, hè, die dus zeg maar zakentickets regelt. Ja, en die zat op een gegeven moment overal in de wereld. En ook heel veel in Turkije. En op een gegeven moment kwam ze dan met allerlei flessen wijn. En dan zei ze, nou, dit is Doluca, dit is Kavakdere, dit is... Dus ja, zo hebben we eigenlijk wel onze liefde voor Turkse wijn ontwikkeld. En ja, kijk, het feit dat, zeg maar, wijn en journalistiek samenkomen is echt die passie die ik voel van, we moeten met z'n allen echt die historie, die cultuur beschermen. Dat is er. En als wij er niet over vertellen, dan, dan doet niemand het. Ja. En over die cultuur, dan heb je het ook over de rol van de vrouw, hè? Die daar ook natuurlijk een belangrijke rol in speelt, maar toch eigenlijk ondergewaardeerd wordt, als ik het goed heb begrepen vanuit jouw TED-talk. Ja, zeker. Nou, ik ben eigenlijk een beetje geschrokken. Ik heb dus die wijnen gehaald in Houston en ik zat 4-5 uur weer terug naar Austin. En ik heb heel veel kunnen nadenken. Hè? Hoe komt het dan dat we zo weinig hierover weten? Wat doen de Turken dan hieraan, bij wijze van. Dus ik ben eigenlijk toen heel veel gaan reizen. Ook heel veel wineries hebben bezocht. Wijndomeinen bezocht in Turkije. En ik ben eigenlijk geschrokken van hoeveel vrouwen ik tegenkwam. En kijk, het beeld wat wij hebben van de Turkse vrouw is natuurlijk heel anders dan iemand die bezig is met wijn. Ja? Want de Turkse vrouw is niet bezig met wijn? Nee. Okay. Nee. Nou ja, Turken zijn sowieso niet bezig met wijn. Oh ja, ja, dan automatisch ervan uitgaan dat Turken misschien helemaal geen wijn drinken. Dat, ja, kan ook terwijl de allereerste wijn, en dat is bewezen, dat is echt 8000 jaar geleden, werd de allereerste wijn in Hatay in Anatolië gemaakt. Ja. Dus het is echt iets wat we moeten koesteren. En ik vind het ook heel kwalijk als ik dan bijvoorbeeld wijnboeken lees, mm-hmm. dat de Turkse wijn, maar ook natuurlijk de andere, zeg maar, de delen van de bakermat van wijn, Georgië, Armenië, dat die zo weinig voorkomen in die boeken. Ja. En daar wil ik dus ook eigenlijk iets aan doen. En waar komt dat, denk je, door? Dat het zo weinig voorkomt, die geschiedenis? Nou ja, ik verschillende factoren, denk ik. De Fransen, de Spanjaarden, de Italianen waren gewoon onwijs slim om dat gewoon op de wereld te zetten als zeg maar de wijnmakers. En kijk, Europa en de VS zijn natuurlijk echt wel de wijnconsumers, hè, de consumenten. Die bepalen eigenlijk wat er gewoon op tafel staat. En landen als Turkije, Armenië, Georgië, die zijn toch heel erg gevoelig voor politiek en voor oorlog. Dus het is heel erg instabiel. Mm. Dan kun je het ook niet promoten. Aha, zo inderdaad, waardoor dat verhaal dus geen podium krijgt. Maar dan even nog terug naar jouw opmerking eerder, ook over de vrouw. Hè, de rol van de vrouw. Je zei, ik schrok van hoeveel vrouwen er eigenlijk, Turkse vrouwen, er ook in dit hele spectrum werken. Ja. Weet je wat ik weer eens doe? Ik ga heel even eerst naar een stukje van jou, uit jouw TED-talk hierover, over de rol van de vrouwen. If a man and a woman pour wine at an event together as a winemaker, who do you think gets asked the technical questions? And would you believe me if I told you the story of a French winemaker? It just happened this decade. That she was refused to buy a tractor on the grounds of her sex. Only when her father accompanied her, she could buy the tractor. Of course, from another supplier. But she had a tractor. These are symptoms of an industry that has not embraced the role women play in its story. Ja, ik maak heel even een sprongetje hiermee. Ja. Want wat je eigenlijk hier zegt is, vrouwen worden niet serieus genomen. Technische vragen gaan naar de mannelijke sommelier. Zelfs een Franse wijnboerin, hè, zeg je aan het eind, die geen trekker kan kopen zonder haar vader. Maar je zegt nog iets. Het is een industrie die vrouwen niet omarmd heeft in het vertellen van hun verhaal. En dat wil jij graag, dat heb je al een paar keer gezegd. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, kijk, als wij onze verhalen niet vertellen, is het iedere keer weer de eerste keer dat iemand iets hoort. Mm. En zodra wij onze verhalen vertellen en dus substantieel gaan uitmaken in die boeken, is het voor de volgende generaties heel makkelijk om te zeggen, dat waren ook vrouwen, als ik dat wil doen, dan kan ik dat ook doen. Mm. Dus en je merkt natuurlijk na 1970, na 1980, krijgen steeds meer vrouwen in elke sector. Het is niet alleen maar voor de wijnbouw, voor de agrarische sector, maar ook gewoon als je naar de maan wil, je kunt een technische opleiding. Vrouwen in tech worden natuurlijk ook gepromoot om te komen studeren. Ja. Dus we moeten gewoon echt die sprong maken door onze verhalen te vertellen. Wij moeten ons gewoon zichtbaar maken. Beter één dan geen. Maar vrouwen zijn toch op de een of andere manier heel erg bescheiden. Heel erg onzeker. Mm. Ze hebben heel wat te vertellen. Waarschijnlijk ook veel meer dan de mannen. En ze doen het dan toch niet. En ik zeg dus tegen iedereen die ik tegenkom, vooral nu in de wijnindustrie, sta op en spreek je uit. Ja. Want het maakt het voor de volgende generatie vrouwen. Ik hoop bijvoorbeeld dat het voor vrouwen van 18, 19, 20 die nu luisteren, dat ze zeggen, ik heb altijd die wijnopleiding willen doen. Ja, nou, doe het. Weet je wel? Maar als ik nu denk, hè, 2017, misschien ga ik iets te snel, maar we zitten nu 2022. Is er inmiddels wel iets veranderd dan in de tussentijd? Oh ja, zeker. Ja? Zeker. Ja, als je kijkt naar. Kijk, een van de belangrijkste dingen natuurlijk om verandering in te brengen is natuurlijk opleiding. Vrouwen hebben ook heel vaak die opleidingen niet gevolgd. Dus mannen hebben daar altijd een voorsprong in gehad. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de opleiding van Masters of Wine, de hoogste graad die je kunt halen in de wijn. De helft daarvan zijn nu vrouwen die studeren. En ik denk ook gewoon doordat wij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de drie trends in de wijnindustrie, dat is dan blend. Hè, dus dat je dus een heleboel druivensoorten met elkaar mixt. Wines zijn zeg maar heel erg populair. En een tweede is sparkling wines. Daar is heel veel vraag naar. En derde is opkomst van de vrouwen in de wijnindustrie. Mm.

Het tekort aan krantenbezorgers is zo groot dat uitgeverijen deze zomer aan alle medewerkers vragen een handje mee te helpen en zelf een krantenwijk te lopen. Ook zijn er bezorgers die vrienden of familie inzetten als ze op vakantie zijn. Of de kranten gewoon in de buurt leggen, zodat klanten hun krant zelf op kunnen halen. Ik ben nu aangekomen op de plek waar alle kranten worden geselecteerd, midden in een woonwijk. Brand één lichtje. En ik ga eens even hier binnen kijken of ik Jessie kan vinden. Dat blijkt niet zo lastig. Hij is veruit de jongste hier, heeft een petje op en werkt razendsnel. Ik krijg een box omdat zijn handen al zwart zijn van de inkt. Vertel me eens even wat je allemaal aan het doen bent. We zijn nu de krant aan het tellen voor alle bezorgers. En een gedeelte daarvan wordt ook uitgereden naar een ander adres toe, omdat ons depot ver weg ligt van de meeste wijken. En is het even hard doorwerken 's ochtends? Het is zwaar in de ochtend om 3:00 's ochtends hier eigenlijk te zijn. Dus nog een uur eerder wakker worden ook. Het is niet makkelijk, maar het verdient wel goed. Dus. Vroeger was krantenbezorgen een populair baantje onder jongeren. Maar tegenwoordig is het een uitdaging om de roosters rond te krijgen, vertelt rayonmanager Karim. Ja, nu helemaal. Het is zomertijd natuurlijk, dus heel veel bezorgers gaan eindelijk weer eens een keer op vakantie. Ja, we lossen het of proberen het op te lossen door de huidige bezorgers te verzoeken of ze een tweede of derde of een vierde wijk willen lopen. Hierdoor zullen de abonnees toch wel wat later de krant ontvangen dan ze gewend zijn. We hebben bonussen die we in het leven hebben geroepen om nieuwe bezorgers aan te trekken. Gelukkig voor Karim werkt Jessie 6 dagen per week. Gewoon op de fiets, met een krat voor en fietstassen achter, rijdt hij elke ochtend rond 4:30 van het depot naar zijn wijk. Zo voor en achter allemaal kranten. Ja, het zit aardig vol. Hoeveel kranten bezorg je dan op zo'n ochtend? Ik denk dat ik door de week wel nu rond de 200 zit ongeveer. En op de zaterdag in totaal wel boven de 300 makkelijk. En hoe pak je dit aan? Want ik ga je een handje helpen. Wat kan ik doen? Nou, we gaan gewoon even samen een paar straten rondlopen. Ja, het is niet veel meer dan dat eigenlijk. Nee. Nee. Maar hoe weet je welke krant, wie welke krant krijgt? Je hebt eerst een lijst, die heb ik sowieso altijd bij me. Daar staan ook je klachten op en als er aanpassingen zijn in straten. Alleen, ik doe dat nu al best wel lang, dus ik doe het zonder lijst. Ik ken het uit mijn hoofd. Oké, let's go. Ja. Dit is bijvoorbeeld de NRC. Oh ja, dan moet je wel even zoeken in de stapel. Ja, dat is goed. Deze? Ja, en dat wil je doen. Ja. En dat mag natuurlijk niet kapot gaan. Nou, dat gaat niet heel snel hoor. Oké. Okay. Dit is een telegraaf. Telegraaf. Op maar op. Yes. Dat is wat dikker. Niet allemaal, kijk. Ik heb er 3. Ah. En er eentje. En dan heb je hier 2 volks, 1 volkskrant hier. Oh, ik deed er bijna 3 tegelijk in 1. Nee, de volkskrant. Ja, dit is een volkskrant. Wat heet het mensen te veel kranten geven? Ja, dat doen we niet aan. Nee. Dat is ook een parool. Ook een parool. Moet je nog een bepaalde manier erin vouwen? Nee, dit is de harde kant. Dat is makkelijker om erin te doen. Ja. En deze vouw ik hem 2 keer dubbel, omdat hij ook makkelijk is. Oké. Maar het is gewoon 2 keer dubbel. Makkelijker. Ja. Yay! Nou, hoe deed ik het? Ja, voor de eerste keer prima. Van altijd te leren, toch? Ja, precies. Volgende, ja. 20 gehad, nog 180 kranten te gaan. Dus daar ben je al nog ongeveer een uurtje mee bezig? Ik denk nu nog ongeveer 1,5 uur. Ah ja. Ongeveer. En wat is dan je plan voor de rest van de dag? De rest van de dag niet veel slapen, voornamelijk. Ja, dat een beetje YouTube kijken, rustig aan doen. Het is wel lekker dat je de rest van de dag dan gewoon vrij hebt. Ja, ik ben rond 6:30 meestal klaar. Ja. Buiten slapen en dan geniet van mijn dag. Dat. Lekker. Ja, zeker. Je hoorde Minne van Veen vandaag als krantenbezorger. Morgen loopt ze mee in de horeca. Nou, het eerste uur van de Nieuws BV die zit er ook alweer op. Na de Ster en NOS Journaal zijn we terug. En dan halen we een attribuut van stal dat je misschien nog wel kent van de vorige jaren. Dat is namelijk de bingo molen. Ik zou er alvast aan willen draaien, maar ik heb hem nog niet hier voor me staan. Hij wordt nu naar binnen gedragen, as we speak. Ja, heel goed, jongens. Even oefenen, kijken of dat ding goed doorgesmeerd is. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Mijn naam is Arthur van Amerongen. Samen met televisiepersoonlijkheid Rob Bunts maak ik Ongehoorde Verhalen, de maandelijkse podcast door documentairemakers, wetenschappers en journalisten. Mensen die humor maken worden er ook bedreigd tegenwoordig. En ik vind alles moet gezegd worden. Ongehoorde Verhalen biedt een kritische kijk op massa-immigratie, globalisme, toenemende macht van de Europese Unie, doorgeschoten klimaatbeleid en politiek falen. Je kan wel vrouwenvriendelijke grappen maken als duidelijk is waarom je ze maakt. En niet omdat het leuk is om vrouwen te bashen. Luister naar Ongehoorde Verhalen, een podcast van Omroep Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Nou, hij is van stal gehaald hoor. Ik heb hem hier, de bingo molen, even aan het warm draaien. Ik heb ook een speciale vragenlijst. Die gaat mij straks helpen om mijn gast, cabaretier Kiki Schippers, in een kwartiertje tijd beter te leren kennen. Maar goed, dat straks in de nieuwsbv. Want eerst de problemen op Rotterdam-Den Haag Airport. Boze passagiers die dreigen daar de terminal te blokkeren. Meer daarover nu in het NOS Journaal met Jelle Visser. Op Rotterdam De Heek Airport wachten zo'n 170 passagiers sinds gisteravond op hun vlucht naar Ankara, Turkije. Het vliegtuig zou iets na negenen opstijgen, maar dat gebeurde maar niet. Reizigers zijn woedend over de vertraging. Nooit meer Corendo. Er is geen vlucht, er is niks te zien op de schermen. We hebben gebeld met het consulaat, we hebben de Corendo-medewerkers aan de balie gevraagd, maar gewoon geen informatie. Ze kunnen geen toestel vinden. Nee. We hebben een verlovingsfeest die nu al in gaande is, maar wij zijn er niet bij, waar we op heel lang wachten. Iedereen gaat met vol verwachting naar Turkije, maar wat komen we hier aan? Niks. Verslaggever van Rijnmond, Jacco van Giessen. Jij was net op het vliegveld. Jacco, nou, ja. Boze passagiers. Ja, ja dat kun je wel indenken. Zeker als je je daarop verheugd hebt. Vakantie of zoals we net hoorden, feesten die al gaande zijn. En jij zit nog op het vliegveld. Nou, gisteravond zouden ze al vertrekken. Nou, dat ging niet door. Er was geen vliegtuig. Dat vliegtuig dat was veel te laat uit Ankara vertrokken en strandde in het Duitse Münster. Nou, vanochtend was dan een vliegtuig beloofd. En dat kwam er ook niet. Dus ja, toen waren ze wel goed kwaad daar op de luchthaven. Ja, waarom konden die vluchten niet doorgaan? Nou, dus die veel te laat vertrokken uit Ankara, die vlucht. En dat vliegtuig dat stond dus vanochtend nog in het Duitse Münster, is vanochtend ook niet in Rotterdam aangekomen. En vandaar dat er ook niemand kon vertrekken. En ja, nu is er dan wel een vliegtuig, alweer een vlucht beloofd. Morgenochtend om 10:00 is de bedoeling dat ze dan toch naar Ankara gaan. En dat kan niet eerder? Zo werkt dat kan niet. Kan niet eerder? Nee, je hebt niet zomaar een vliegtuig te pakken die er naartoe kan vliegen met een crew die daarvoor beschikbaar is. En dan heb je nog te maken met allerlei tijdsloten van luchthavens, et cetera. Dus morgenochtend 10:00, dat is die eerste mogelijkheid. Is er wel iets geregeld voor de boze passagiers daar in Rotterdam? Nou, niet door Corendon, heb ik het me laten vertellen. Gisteravond is er wel iets door Corendon geregeld, maar vandaag moesten mensen toch maar zelf uitzoeken. Rotterdam De Heek Airport heeft zelf ook nog wel wat bemiddeling gedaan, maar uiteindelijk hebben 22 mensen in Schiedam een hotel gevonden. 15 mensen zijn op de luchthaven zelf ondergebracht in een hotel. En de rest is op eigen gelegenheid naar huis gegaan. En die worden dus allemaal morgenochtend weer verwacht. Dankjewel, Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen. Rusland wil een eigen tribunaal oprichten waarin het land Oekraïners kan berechten voor oorlogsmisdaden. Dat zei het hoofd van de Russische onderzoekscommissie in een interview met de Staatskrant. Hij zegt dat Rusland van plan is om strafzaken te openen tegen ongeveer 400 mensen die misdaden gepleegd zouden hebben in de regio Donbass. Naast Oekraïense militairen zouden daar ook buitenlanders bij zitten, onder wie Nederlanders, Amerikanen en Britten. Het is niet duidelijk om hoeveel buitenlandse strijders het gaat. De GGD begint vandaag met het vaccineren tegen de apenpokken. Als eerste zijn de mensen aan de beurt die een HIV-preventiepil slikken, zegt deze hoogleraar huidinfecties. We beginnen dus met mensen die bij de SOAPOLI, Centra Seksuele Gezondheid, bekend zijn als mannen die PrEP gebruiken, om die als eerste te vaccineren. Daarna zal worden gestart om mensen met HIV, en dat gaat via de HIV-behandelaars, om die ook uit te nodigen om dit vaccin te gaan ophalen. Er zijn genoeg vaccins beschikbaar voor zo'n 32.000 mensen. In Europa lijkt het virus zich vooral te verspreiden via seksueel contact tussen mannen met verschillende partners. In Nederland is het aantal besmettingen opgelopen tot boven de 700. Oekraïners die voorlopig in Nederland willen blijven wonen en werken hebben vanaf september een sticker in hun paspoort nodig. Maar het wordt lastig om die sticker op tijd te krijgen. De IND-locaties die zo'n sticker verstrekken hebben personeelstekorten. Engelstalige neptelefoontjes hebben het afgelopen jaar geleid tot minstens 1,7 miljoen euro aan schade. Slachtoffers krijgen bijvoorbeeld te horen dat hun BSN-nummer voorkomt in een drugszaak. Om te bewijzen dat ze er niets mee te maken hebben, moeten ze hun geld dan veiligstellen. En door tegenslagen als lockdowns in China en de hoge inflatie zag Philips de omzet en de winst het afgelopen kwartaal flink dalen. Ook dus kost de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten Philips nog altijd heel veel geld. Het NOS-journaal. In verschillende gemeentes in Zeeland komt sinds gisteravond geen water meer uit de kraan door een leidingbreuk. Maar inmiddels is de breuk in de leiding gevonden, zegt de veiligheidsregio. Op dit moment kan ik melden dat de lekkage is gevonden door het drinkwaterleidingbedrijf. Dat de breuk in de leiding is afgeblokt. En dat wil zeggen dat er nu in ieder geval geen uitstroom meer van drinkwater is. En de druk in het leidingnetwerk zich weer aan het herstellen is. Het lek is rond middernacht ontstaan in een tuin in Oost-Soeburg. Maar over de oorzaak is nog niets bekend. Onze aandacht gaat er vanzelfsprekend eerst naar uit dat we zo snel mogelijk weer overal drinkwater op de leidingen krijgen. En de oorzaak is iets wat daarna komt. Vooralsnog is er op veel plekken dus nog steeds geen of weinig water, meldt Omroep Zeeland. De veiligheidsregio vraagt de Zeeuwen zuinig aan te doen met water en niet te gaan douchen. In de loop van de middag moeten de problemen zijn opgelost. Verschillende universiteiten roepen buitenlandse studenten op om niet naar Nederland te komen als ze geen kamer hebben gevonden. De VU en de UvA in Amsterdam doen deze oproep voor het eerst. Eerder deden de universiteiten in Eindhoven, Utrecht en Maastricht dat al. Veel internationale studenten verbleven de afgelopen 2 jaar tijdelijk in een hostel of op een vakantiepark, omdat die door corona leeg stonden, maar nu is dat geen optie meer. In Tilburg, Groningen en in Amsterdam verbleven studenten al voor de coronacrisis vaak noodgedwongen in tentjes op de camping. Het is 6 minuten over 1, u krijgt nog het weer. Vanmiddag trekt bewolking over ons land met lokaal kans op een pittige bui met onweer. Het wordt 21 graden aan zee tot zo'n 26 graden in het oosten van het land. Ook vanavond kan er nog een buitje vallen, net als morgenochtend. Daarna is het morgen overwegend droog. Temperaturen tussen de 18 en 22 graden. En we gaan even kijken hoe het op de weg staat. Erwin de Hart, vertel het maar. Ja, het staat vast op de A4. Dit keer van de Belgische grens naar Rotterdam toe. Tussen de Belgische grens vanuit Antwerpen en Knoopend Markiezaat een 30 minuten vertraging over 6 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem staat een file van 9 kilometer tussen Knoopend Everdingen en Noorderloos. De weg was weer dicht. De vertraging is een 30 minuten. De weg is weer vrij. Je kan omrijden via de A2 en de A15. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Ja, goedemiddag weer. De komende weken, ik vertelde het net al, hoor je in de Nieuws BV interviews met behulp van een bingomolen. Ja, je hoort het goed, een bingomolen. Waar ligt dat nou allemaal aan? Nou, in 1996 ontwikkelde een Amerikaanse psycholoog een paar vragen waarmee iemand heel snel leert kennen. En toen dachten wij hier op de redactie van, nou, dat klinkt als een basis voor een goed interview. Dus we hebben een aantal van, ja, we hebben ook gewoon zomervakantie, hè? We hebben een aantal van die vragen in die bingomolen gepropt. En die vragen, die stel ik dus aan mijn gasten die hier aanschuiven om ze beter te leren kennen. Mijn gast van vandaag ken je wellicht van Spijkers met Koppen. De voorstelling waarmee ze nu op de parade staat. Of je kent haar inmiddels als druktemaker. De Nieuwsbv. Ik heb het natuurlijk over cabaretier Kiki Schippers. Goedemiddag, Kiki. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, leuk ja. Om, altijd leuk om te zijn. Je bent druk, hè, de laatste tijd. Ja, nou, de parade is gewoon 25 shows in 6 dagen. Dus het is gewoon, dat is heel druk. En dan moet je daarna weer eventjes zo bijkomen. Ja. En dit is zo het moment waarop ik weer weet wat onder en boven is. Ja, nou, dan gaan we helemaal veranderingen brengen. We gaan weer helemaal naar een hartslag van een, van een konijn. Want wanneer heb jij voor het laatst aan een bingo-molen gedraaid? Dat weet ik echt niet meer. Ik weet wel dat ik heb laatst wel nog deze winter een bingo kaarten gemaakt. Bingo kaarten? Ja, ik was op singlereis. Ja. En toen in de bus dacht ik, even de verwachtingen peilend. We hebben daar zo'n bingo kaart van gemaakt. Je hebt op Twitter ook wel eens, toch? Dat je bij zo'n persconferentie zo iemand met een bingo kaart van... Ja. En ze even afstrepen, wat gaat er allemaal voorbij komen? Precies, beste mensen, dingetjes. Ja. Nou, zo wilde ik een bingo kaart maken van wat alle mensen hadden verwacht. Ja. En het was zo'n groot succes dat ik toen die hele reis nog ben gebombardeerd als een bingo mevrouw. Dus je hebt talent? Ja, alleen de molen niet. Nee, jawel, molen... nou, dat gaan we gewoon doen. Ik zou zeggen, geef er een zwengel aan. Oké. Even kijken. Oh, ja. Er komt iets uit. Welk nummer heb jij? Dan ga ik even op zoek. I-28. Nummer 28. Het ook zo dat als ik het fout zeg, dat ik dan een liedje moet zingen? Oh, zullen we dat dan bij deze doen? Als je het fout zegt, dan moet je een liedje zingen. Hey, je bent ook columnist, hè? Ja. Als columnist wil je vaak een boodschap meegeven aan je publiek. Toch? Of niet? Nee? Nou, ik vind het leuk als mensen zelf een beetje nadenken. Dus ik denk vooral van wat is nog een ingang van het nieuws... waar mensen zelf nog niet over na hebben gedacht. Of waar kan ik lekker tegen ingaan, zeg maar. Ja, dus dat je wil ze prikkelen? Dat is meer mijn doel, ja, dan zelf. Ik ben niet zo'n breker die zegt... oké, zo moeten we het doen met z'n allen. Ik stel liever een vraag of ik stel iets aan de kaak... waardoor iemand zelf dan denkt... Hoe zou ik dit aanpakken of zo? Ik geloof eigenlijk ook dat je op deze manier veel meer binnenkomt bij mensen. Dus eigenlijk door de juiste vragen te stellen en te kijken wat eruit komt en of er een discussie ontstaat? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, het is meer prikkelen echt dat je nieuwe verbindingen in je hoofd legt. Ja. En dat je daardoor weer aan andere dingen denkt. Is er wel eens iets teweeg? Heb je wel eens iets teweeg gebracht waarvan je dacht... oh mijn god, dit zag ik niet aankomen. Ik heb de doos van Pandora geopend. Nou, ik heb dus een... ken je het concept biotas? Biotas, nee, ja. Sorry. Nou, je hebt zo bij de Odin of bij de Ecoplaza. Oh, ja, ik heb er heel veel van. Ja, heb je wat je bedoelt. Eens in de week kan je dan voor 9 euro groente en fruit halen in persoon. En dan krijg je dus voor 9 euro, veel. Alles, wat de seizoensdingetjes. Precies, en heel veel luizen erbij en heel veel potgrond. Het gaat zo terug. Het komt echt uit de natuur. Mm-hmm. En ik doe dat echt al jaren. Ik doe dat denk ik al 10 jaar. Al voordat Hello Fresh er was en zo, deed ik iedere week. Maar op een of andere manier bij iedere biowinkel in Den Bosch, in Woerden, in Rotterdam, nu ook in Amsterdam. Die mensen daar, er gaat altijd iets mis met de bestelling. Gewoon echt 2 op de 3 keer. Dan is Gerda het vergeten. Geen biotas dus. Geen biotas of het verkeerde zit erin. En ik ben echt inmiddels in staat dat ik denk, die mensen die zijn gewoon, omdat ze slecht eten, zijn hun hersens gefermenteerd. Zo ver ga je. Het is echt gewoon, die hebben zichzelf gewoon helemaal opgeofferd. Hun persoonlijke hygiëne, alles om de pastinaak aan de man te krijgen. Ja. Want anders die groenten zijn gewoon vergeten terecht. Juist, vergeten groenten. Juist. En dat komt ergens door. Ja. En inmiddels, ik had daar een column over geschreven. Ja. Alleen ik had dat gedaan toen ik in Woerden woonde. En eigenlijk alle frustratie van al die jaren was zo opgestapeld tot Woerden. Alleen in Woerden was er dus maar 1 biowinkel. En die was natuurlijk dan door 1 iemand gerund. En die was super beledigd. Want die dacht dus dat ik haar persoonlijk... Alleen over haar, ja. Toen kwamen er allemaal zo soort bio-wappies op mijn tijd. En er stond ook iets in over dat er dan mango's in zitten. En die worden dan gewoon ingevlogen, weet je wel. Vanuit Amerika. Ja, helemaal niet verantwoord, precies, toch? Hè? Ja, zoals dat eigenlijk bedoeld was. Dus ik had er iets in over iets uit Sint Maarten. En dan had ik het over kerosine. En toen bleek net toevallig die week... Ja, was gewoon mijn fout. Ik had gewoon beter moeten factchecken. Dat zou ik nu nooit meer doen. Maar bleek er boerenkool uit Sint Maarten, Nederland, in te zitten. Oh, niet uit, van het... Ja, En dus al die biomensen. Ik moet je ook eerlijk bekennen, ik heb nog nooit boerenkool op Sint Maarten verbouwd zien worden. Op Sint Maarten is een fantastische boer trouwens. Je moet hem op Twitter volgen, die maakt echt hele leuke filmpjes. Maar ik was natuurlijk helemaal, ze konden me keihard pakken. En ik kreeg helemaal zo'n bioterror over me heen. En toen ben ik nog wel naar die winkel gegaan om even met hun te praten. Dit is wel echt een staaltje columnist op volle toeren, zeg. Jeetje. Zullen we nog een keer even... Geef er even een zwengel aan. Oh ja, hier. 11. 11. Oh ja, ik moet ook iets doen, hè. Ik moet eventjes opletten. Nummer 11. Hé, hey, wat waardeer je het meest in een vriendschap? Ik denk eerlijkheid en openheid. Ja, ik denk eerlijkheid en openheid. Ben je wel eens teleurgesteld dan? Qua eerlijkheid en openheid? Mm-hmm. Nee, maar dat worden dan gewoon niet mijn vrienden. Oh ja, dat kan dus ook. De mensen die, waar je echt contact mee legt en die echt waarvan je voelt dat ze ook je kritiek durven te geven of tegen je in durven te gaan. Of ik ben wel iemand waar je gewoon soms iets tegen terug kan zeggen, zeg maar. En als iemand gewoon alleen maar een beetje meelult of zo, dan komt er niet echt contact. Want daar geloof ik niet zo in. Ja. Dus of mensen die niet openstaan voor bepaalde dingen, dan die vinden mij meestal gewoon niet zo leuk. En die vind ik ook niet zo leuk. Wat was de laatste kritiek wat je dan van je vrienden hebt gekregen? Oh nee, maar dus ook in het vak. Hè? Dus ik heb heel veel vrienden in het vak. En dan speel je bijvoorbeeld. En dan, wat zeggen ze dan tegen je? Nee, ik zou dat nummer anders doen. Ah, of zo. Meer gewoon... Niet van, dit was echt ruk, zeg. Als het zo was, kunnen ze dat ook zeggen. Ja, echt? Het is natuurlijk wel fijn als ze er even mee wachten tot iets later dan 3 minuten na de voorstelling, als je net staat uit te hijgen. Mm-hmm. Maar ik vind wel openheid en ik ben zelf een hele trouwe vriend. Ik ben echt heel, heel loyaal en ik geloof ook niet zozeer in dingen, vriendschap echt opzeggen of zo. En denk altijd, maar je komt elkaar toch weer eens tegen. En je hebt wel vrienden die uit je leven verdwijnen, omdat je dan... dat leven niet hebt of zo. Dus als je met mensen samenwerkt, is het weer makkelijker om bevriend te zijn als je ze iedere week ziet. Dan, bijvoorbeeld als ze kinderen krijgen of als ze huizen kopen. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Ja, heb je dat meegemaakt? Ja, ik denk, we hebben niet zoveel meer gemeen. Maar dus de echte vrienden komen dan toch ook wel weer terug, merk ik. Dus ook vrienden die dan even met iets anders, of als ik weer met iets anders bezig ben geweest na een tijdje of zo, denk je toch weer, dit zag ik in jou. Hmm. En voor mij is vooral openheid en blijven praten en eerlijkheid. Ja, dat... En loyaliteit dus ook, hoor ik. Maar dat is voor mij meer dat is vanuit mij meer een ding. Ja. En Heb je veel vrienden? Ja, dat is altijd lastig. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment kom je er wel achter wat betere vrienden zijn. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook vrienden die er makkelijker voor je zijn op bepaalde momenten. Dus nu ben ik vrijgezel en dan zijn er bepaalde vrienden waar je dan eerder mee gaat stappen. Mm. En als je het moeilijk hebt of zo, heb ik in mijn rug gebroken. En dan waren er bepaalde vrienden die er dan voor me waren. En bij me bleven slapen en me hielpen. Dus je hebt allerlei soort verschillende vrienden. En ik heb in theater natuurlijk muziekvrienden waar ik zo goed mee kan sparren dat het een soort warme vriendschap is op een heel ander niveau. Hmm. Dus op vakantie ga je ook niet met elke vriend. Zeker dus weten zin, niet. Nee. Ik heb wel echt veel leuke mensen om me heen. Ja, zeker. Ja. Maar ik heb niet een vaste vriendengroep. Nee. Die iedere waar je alles ziet. Mee doet en zo. Je hebt vrienden voor iedere gelegenheid dus. Als ik het zo goed begrijp. Dat is heel opportunistisch. Nou, kan toch? Ja, ik heb ook niet zo'n voorspelbaar leven. Dus daar horen ook niet voorspelbare vrienden bij. Oké. Over voorspelbaar gesproken, ook niet te voorspellen. De bingo-mode. Draai er maar aan. En jij bent nu niet stiekem omdat je allemaal vragen in je hoofd hebt. Dat je net doet alsof je ze voor... Ik doe alles net alsof hier gewoon. Ik fake het gewoon. Ja. Nee hoor. 19. Ze maken me af hierachter. 19. Nee, ik scroll nu door een lijst. Oké. Ga er even voor zitten. Als je vanavond zou sterven zonder kans om met wie dan ook te communiceren, waarvan zou je dan het meest spijt hebben dat je het iemand niet verteld hebt? Dat ik het iemand niet verteld heb? Ja. Nee, ik heb nu niet grote geheimen. Nee, ik leef altijd een beetje als de laatste dag. Dat is ook een beetje het probleem bij mij. Ja. Dus ik, en als er ruzie is, ook met vrienden, zo wil ik het uitpraten. Meteen op dat moment? Nou, wel zo snel mogelijk. Dat blijft gewoon vastzitten tot dat goed is of zo. Ik ben wel van de ja, wat ik zei, van de openheid en de eerlijkheid. Ja, en niet heel lang sudderen of zo. Dat werkt niet. En ook alles wat ik met mensen wil doen, dat heb ik ook uitgesproken. Of dat gaan we al doen, of dat regelen we of zo. Dus als het nu afgelopen is, ja, dan zit niemand met vragen over Kiki. Nee, nee, wel van hoe gaan we het huis opruimen, maar... Ben je verzamelaar? Nee, ik ben geen verzamelaar. Oh. Verzamelaar, dan denk ik echt aan iemand die zwanen verzamelt en dan 100.000 verschillende beeldjes van zwanen heeft. Ja. Maar ik heb gewoon wel veel spullen in huis. Ja. Oké. Maar dat wordt nog wel een uitdaging, dus jouw huis opruimen. Nee, maar het is niet dat ik denk van, oh ja, dat had ik nog iemand willen vertellen. Nee. Oké. Nou, let's go. Wat een vraag. Ja, wel heftig. Kijk. 18. Het wordt nummer 18. Wat als er zoiets bestaat, is te serieus om grappen over te maken? Wat bedoel je? Wat als er zoiets bestaat, hè? Als? Ik bedoel, dat is niet wat ik zeg. Is te serieus om grappen over te maken? Niks. Niks is te serieus om grappen over te maken. Wel, ja, je moet gewoon geen slechte grappen maken. Maar ja, zelfs dat moet je ook gewoon proberen om erachter te komen dat het slechte grappen zijn. Ja, dus niks is te serieus om grap over te maken, nee. Volgens mij zijn we echt, we zijn echt op zo'n punt aangekomen dat iedereen volgens mij echt overal grappen over maakt en dat het ook kan en dat daar ook nog het gesprek over is van kan het of niet en dat er binnen podia, binnen media, ja, daar ook gesprekken over zijn. Dus wat is te serieus? Nee. Nou ja, je hoort wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben bang gecanceld te worden. Ja, dat klopt. Ja. Jij geen angst voor? Ja, dat kan altijd gebeuren, denk ik meer. Dat weet je niet. Als je jezelf trouw blijft en je eigen humor trouw blijft, dan loopt dat soms in de pas en soms uit de pas. Dus verboden grappen bestaan niet, wel consequenties. Ja, ja, zo zie ik het. Ja. Zullen we nog eentje doen? Oké. Eén. Eén, oké. Nummer één. Als je iedereen ter wereld mocht kiezen, je mag maar kiezen wie wil, wie mag er dan bij jou komen eten? Wie mag bij mij? Jij? Kom eten vanavond. Je kan iedereen kiezen, Kiki. Iedereen. De president van Amerika tot aan... als je dat zou willen, I don't care. Ja, mensen ergens in een armoedegebied. Je mag iedereen kiezen. Dan kies je mij toch niet? God, je denkt meteen ook van dat ik dan naar arme mensen moet gaan. Nee, je moet helemaal niks, maar je mag mij ook uitnodigen. Dat is natuurlijk hoe je iedereen kiezen. Is er nog een inspirerend persoon die ze graag zou willen spreken? Even kijken. Nou, Eddie Vedder, die heeft nu toch niks te doen. Ja, het wordt wel een lastig gesprek als hij zijn stem niet heeft. Nou, nee, zing is toch wel anders dan... Dan gaan we toch even lekker een hapje eten. Ja, nou, ik geef je groot gelijk. Doen we nog eentje of gaan we spelen? We gaan spelen, hè? Ja. Was het een fout antwoord? Nee, blijkbaar. Er is geen fout antwoord in dit. Het is what it is. Maar ik weet ook dat je heel erg leuk kunt spelen en mooie nummers ten gehoor kunt brengen. En daar wil ik nog heel even van genieten. En ik denk dat ik echt niet de enige ben. Wat ga je spelen? Ik dacht aan Drone. Drone? Ja. Oké. Dat is een liedje die was ik... vergeten op de parade, op één show. Maar vergeten de tekst of gewoon überhaupt vergeten in te zetten? Oh, nou, zet hem hierin. Al die muzikanten stonden klaar voor. Dus om dat even goed te maken. Leuk. Hij is een beetje ontstemd. Ja, fuck. Sorry, mensen thuis. Was ik maar een drone, zou ik bergen filmen. Zo'n vallei met zo'n zonsopgang in de kou. Achter mij een ukulele, die zou me altijd ergens vinden. Was ik maar een drone, dan kon ik uitzoomen en op zoek naar jou. Was ik maar een drone, vloog ik hoog over de daken. Ik had overzicht, van alle mensen onder mij. Ze zouden naar me zwaaien, ik zou ze zien zonder te raken. Was ik maar een droom, dan kon ik op afstand dichterbij. Zien in jouw ogen dat je ongelukkig bent. En in je hart dat je ook zo graag opnieuw. Was ik maar een droom, zou ik altijd alles vinden. Raakte niets of niemand kwijt en ik omarmde iedereen. Niks dat mij zou ontgaan, nee, ik zou licht zijn als een vlinder. Was ik maar een droom, dan was ik nooit meer zo alleen. Dan was ik nooit meer zo alleen. Dan kon ik altijd ergens heen. Dankjewel, Kiki Schippers. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je openhartige antwoorden. Ik vind je een leuk mens. Ja, en ik kom graag bij je eten. Morgen ook een gast met geboortejaar 1988. Namelijk antropoloog en bedrijfskundige en de oprichter van de Black Archives, Mitchell Esaias. Tweede etappe van de Tour de France. De vrouwentour gaat vandaag van Meaux naar Provence. In de gele trui fietst onze landgenote Lorena Wiebes. Gio Lippens. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, wielerverslaggever van de NOS. Wat voor soort etappe krijgt het peloton voorgeschoteld vandaag? Nou, een vlakke etappe. Anders dan gisteren. Hè. Gisteren was het de etappe over de Champs-Élysées. Een beetje klassieke sprint-etappe. En vandaag krijgen we een gewone vlakke etappe met een kolletje van de vierde categorie. Dat is gewoon een heuvel. En dan uiteindelijk een aankomst, ja, die vrij gemakkelijk is. Waar ik toch wel verwacht dat daar de sprinters in elk geval zich zullen laten zien. Zijn de rensters al vertrokken? Ja, ze zijn al vertrokken en we hebben zelfs al een kopgroep op dit moment. Een kopgroep van vier vrouwen. Met daarbij Sabrina Stultjens van Liv Racing, een Nederlandse. Femke Gerritsen, ook een Nederlandse. Dan hebben we Rotem Gafinovic, dat is een buitenlandse. Die rijdt voor een buitenlandse ploeg ook. En Marit Rijmakers, ook een Nederlandse. Dus drie Nederlandse vrouwen in de allereerste kopgroep van deze etappe. En die hebben een voorsprong van zo'n seconde of 40 op dit moment op het peloton. Okay. Het peloton, ja, dat heeft dan, hè, zoals dat zo mooi heet in sprintetappes, de controle eigenlijk over die vluchtersgroep. Ja, en hoe zit het eigenlijk met Lorena Wiebes? Want die vond gisteren de sprint op de Champs-Élysées. Maakt ze vandaag ook kans? Ja, zij is echt wel de grote kanshebber. Want zij is absoluut de snelste van al de vrouwen die hier starten. Heeft ze dit hele seizoen al bewezen. Ze is echt een pure sprinter, maar kan ook best wel goed over de heuvels heen. En ja, ik denk dat zij toch echt wel als voornaamste favoriete genoemd kan worden. En zeker ook de manier, hè, waarop ze gisteren Marianne Vos versloeg. Mm-hmm. In de eindsprint. Marianne Vos trok eigenlijk die sprint aan. Dacht heel even dat ze echt zou gaan winnen. Ja, en toen kwam ineens Wiebes als een katapult over haar heen gedoken. Dus ik denk inderdaad dat Wiebes de grote favoriet is. Ja, maar heeft ze ook concurrenten? Ja, ze heeft wel concurrenten. Marianne Vos is natuurlijk een van de rappere sprinters in dat peloton. Dan hebben we nog een Belgische, Lotte Kopecky. Die rijdt voor een Nederlandse ploeg. Die is ook heel erg snel. Er rijdt nog een Deense rond. Emma Norsgaard voor Movistar, dat is weer de ploeg van Annemiek van Vleuten. Ja, en zo heb je wel meer buitenlandse sprinters ook die aardig kunnen sprinten. Maar eerlijk gezegd denk ik dat geen van allen is opgewassen tegen de sprintkracht van Lorena Wiebes. Oké. Wordt dit nou zo'n tour-etappe waarin we pas op het allerlaatste moment de tv aan hoeven te zetten? Of blijft het spannend de hele tijd? Ja, weet je, de echte liefhebbers zetten het natuurlijk wel eerder aan. Maar ik weet dat er veel mensen zijn die denken, zeker in zo'n vlakke etappe, oké, de laatste 10, 20 kilometer eens even bekijken. En dan zien we wel dat die vluchtersgroep wordt teruggepakt. Mm-hmm. Ja, het is wel een beetje een standaard recept, daar heb je wel gelijk in. Oké.